mitä seuraavaksi nimittäin soitetaan. Laulu kertoo teille sellaisesta kummallisesta toimenpiteestä, johon ihmiset aina silloin tällöin sortuvat, eli kuutiossa asumisesta. Laulu on nimeltään Puhtoinen lähiöni. Good and pure song.